To program Trzeciogórskiego Radia. Czwartek, 1 lutego, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie można ustalić szczegółowego katalogu wypowiedzi. W ten sposób marszałek Senatu tłumaczy odrzucenie propozycji PO o doprecyzowanie ustawy o IPN-ie. Obie strony widzą szansę na porozumienie. Minister zdrowia znów spotyka się z rezydentami. Czy wniosek o odwołanie z fotela wiceszefa Europarlamentu Ryszarda Czarneckiego będzie głosowany dziś? Decyzja w tej sprawie. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski tłumaczy w Trójce, dlaczego nie przyjęto poprawek do ustawy o IPN-ie zgłoszonych przez opozycję. Senatorowie PO proponowali bardziej precyzyjny zapis mówiący o karaniu tych, którzy przypisują Polsce odpowiedzialność za tworzenie przez nazistów obozów koncentracyjnych. Ustawa mówi, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność czy współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Marszałek Karczewski ocenia, że dokładniejszy zapis nie byłby dobry. Nie da się ustalić bardzo szczegółowo katalogu takich wypowiedzi, bo on będzie zawsze niepełny. On będzie w dalszym ciągu otwarty i tu będzie można bardzo łatwo potraktować zapis jako ucieczkę od odpowiedzialności za wypowiedziane słowa. Marszałek Karczewski powtórzył, że dziś rząd wyda oświadczenie, w którym jeszcze dokładniej wskaże, jaki jest sens ustawy o IPN-ie i czego po niej oczekuje. Wieczorem rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu oświadczyła, że przyjęcie zapisów ustawy zagrozi relacjom Polski nie tylko z Izraelem, ale i ze Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj grupa izraelskich parlamentarzystów złożyła w Knesecie poprawki do ustawy o Holokauście. Według nich polska nowelizacja prawa o IPN nie byłaby uznana za negowanie Holokaustu. I kolejne tematy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski po raz drugi spotka się z przedstawicielami lekarzy rezydentów. Rozmowy zaczną się po południu w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialogu w Warszawie. Młodzi lekarze domagają się m.in. szybszego wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Joanna Stankiewicz. Po ostatnim spotkaniu minister zdrowia Łukasz Szumowski, jak i lekarze rezydenci nie chcieli zdradzić szczegółów negocjacji. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Łukasz Jankowski powiedział, że dobra atmosfera na tym poprzednim spotkaniu sprzyja osiągnięciu porozumienia, chociaż zaznaczył, że rozbieżności między stronami jest bardzo dużo, a chodzi głównie o tempo wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu usłyszymy taką dokonkretyzowaną propozycję. My przychodzimy na to spotkanie przygotowani, mamy nadzieję, że nasi partnerzy również będą przygotowani. Przed 2 tygodniami minister Szumowski nie mówił o szczegółach rozmów. Mam nadzieję, że kolejne rozmowy i kolejne spotkania będą owocowały dalszym postępem tych rozmów i w efekcie uda się wynegocjować pewne rozwiązania dla dobra pacjenta. Rządowa ustawa, która weszła w życie, przewiduje, że nakłady na ochronę zdrowia będą rosły stopniowo do 6% PKB w ciągu 8 lat. Rezydenci chcą, aby wydatki na zdrowie rosły szybciej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziś decyzja, czy wniosek o odwołanie z funkcji wiceszefa Europarlamentu Ryszarda Czarneckiego zostanie poddany pod głosowaniem. Domaga się tego 5-7 grup za słowa europosła PiSu pod adresem europosłanki z PO Róży Thun. Czarnecki skrytykował jej udział w reportażu we francusko-niemieckiej telewizji, w którym mówiła o możliwej dyktaturze w Polsce i porównał to do działań szmalcowników. Beata Płomecka. Odwołania Ryszarda Czarneckiego ze stanowiska najpierw zażądali szefowie chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych. Później do tej grupy dołączyli komuniści. A wiceprzewodniczący Europarlamentu tak to komentuje. Jestem polskim politykiem, mam polskie obowiązki. One są dla mnie drogowskazem. Ryszard Czarnecki mówi, że ta sprawa ma szerszy kontekst, bo jego odwołania domagają się ci, którzy zabiegali o debaty i rezolucje dotyczące Polski. Dzisiaj polują na mnie. W razie widać, że jest to element nagonki na Polskę. A dziś także szefowie grup mają zdecydować, czy na sesji w przyszłym tygodniu będzie debata o Polsce i głosowana rezolucja popierająca działania komisji i uruchomienie procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za 2 godziny w stołecznych Alejach Ujazdowskich zaczną się uroczystości upamiętniające to, co wydarzyło się 74 lata temu, 1 lutego 1944 roku. Żołnierze oddziału Pegas Armii Krajowej zastrzelili generała SS i policji nazywanego katem Warszawy, Franca Kuczera. Akcja była dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Wszystko rozpoczęło się o 9:00, kiedy Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim Kama, zasygnalizowała wyjście Kuczery z domu. Stała vis-a-vis Alei Róż, więc ode mnie przeszła informacja, że on już wsiadł do samochodu i to jest ten, na którego wydano wyrok śmierci. Kuczera miał przejechać z domu do dowództwa SS zaledwie 140 metrów. Jego auto zostało zablokowane przez samochód prowadzony przez Michała Isajewicza, pseudonim Miś, który zabił niemieckiego generała. W Warszawie była była radość, bo to był kat Warszawy. Miałem szczęście, że mu wpakowałem te parę kul w łeb. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk przypomina, że była to wyjątkowa operacja polskiego podziemia. Ta akcja spowodowała, że właściwie po pierwszej próbie odwetu do Powstania Warszawskiego nie wykonywano w Warszawie większych egzekucji. Witold Banach, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, teraz pora na sport. I w studiu Adam Malecki. Magda Linet od ponad blisko 3 godzin gra w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Taipei. Po łatwo wygranym pierwszym secie, było 6-1, rywalka szwedka Johanna Larsson zaczęła grać jak natchniona i drugi set wygrała po zaciętej walce w tiebreaku. Trzeci set trwa, Polka obroniła 3 piłki setowe i jest 5-5. Skoro o tenisie mowa, to już od jutra reprezentacja Polski zagra w Pucharze Davisa. Polacy zmierzą się na wyjeździe ze Słowenią. Będzie to walka w grupie drugiej strefy euroafrykańskiej, a zwycięzca w meczu drugiej rundy powalczy z Turcją albo Zimbabwe. Polacy wystąpią w składzie Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz w grze singlowej, a w deblu Mateusz Kowalczyk, który zastąpi kontuzjowanego Łukasza Kubota, zagra w parze z Marcinem Matkowskim. Mecz zostanie rozegrany na korcie o twardej nawierzchni. Nie przeszkadza to Majchrzakowi, który swego czasu wolał grę na miękkiej. To się zmieniło jednak. Tak naprawdę najlepsze wyniki osiągnąłem na betonie, teoretycznie i w juniorskich latach, bo na betonie wygrałem i Olimpiadę, i US Open w deblu, a w seniorskich też no, ten rok tak naprawdę większość punktów zrobiłem na betonie, grając tych turniejów mało, a także na trawie przeszedłem swoje pierwsze eliminacje ATP, także no, może nie mączką droga, a po prostu betonem. W Słowenii jest już nasza reprezentacja futsalu, która rywalizuje w Mistrzostwach Europy. Po fantastycznej grze z Rosją i remisie z wicemistrzami świata i Europy, Polacy zagrają drugi mecz mistrzostw z Kazachstanem. Początek meczu o godzinie 18. Zakończyły się już za to dzisiejsze mecze w koszykarskiej lidze NBA. 37. zwycięstwo w sezonie Boston Celtics. Lider konferencji wschodniej pokonał New York Knicks 103-73. Wygrana także Cleveland Cavaliers. Wicemistrzowie ligi pokonali 91-89 Miami Heat. Mecze odbywały się w cieniu tragedii z ubiegłej nocy. W wypadku samochodowym w Los Angeles zginął długoletni gracz ligi NBA Russell Butler. Ostatni raz tragicznie zmarły zawodnik na parkietach National Basket League występował w sezonie 2015-2016 w barwach San Antonio Spurs. Łącznie reprezentował 8 zespołów w lidze NBA. Jako pierwszy oficjalnie jego śmierci poinformował jego były klub Miami Heat. Jednym z pierwszych, którzy złożyli kondolencje rodzinie, był legendarny Kobe Bryant. Butler przez rok grał m.in. z naszym Marcinem Gortatem w Washington Wizards. Zginął w wieku 38 lat. Do NBA trafił z drugiej rundy draftu w 2002 roku. Feralną noc stracił kontrolę nad prowadzonym samochodem. Pojazd dodatkowo uderzył w ścianę, a także przekoziłkował. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce o 17:00. Pogodnie na wybrzeżu, poza tym chmury i słabe opady deszczu, a na Śląsku i w Małopolsce deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 3 stopni na północy do 9 na południu. Na Podkarpaciu silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 300 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, schab bez kości w plastrach, XXL marki Rzeźnik. 8,99 za 700 gramów. A kabanosy XXL marki Peacock. 3,99 za 150 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I ekspres Siemens z automatycznym cappuccino i ceramicznym młynkiem z rabatem 300 zł za jedyne 3099 zł. Sprawdź na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 9:00. Do południa. Anna Regulska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, witamy w Do południa. A razem z nami Mark Ronson i Amy Winehouse. Przyszedł luty, obuj buty, tak to było? No nie wiem, na Myśliwieckiej to raczej kalosze. A co poza deszczem do 12 u nas? Do południa. Między innymi o tym, że polscy projektanci i polskie wzornictwo jest coraz bardziej dostrzegane za granicą. Już można jakby śmiało powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich 7-10 lat ten wizerunek polskiego wzornictwa na świecie się zmienia. Coraz bardziej jesteśmy jakby traktowani nie tylko jako producenci czy podwykonawcy. Na przykład mebli. Na przykład mebli, tylko polskie marki jakby z powodzeniem radzą sobie pod własnym brandem. O tym, jak Instytut Adama Mickiewicza promuje nasz design i tym samym buduje markę Polski za granicą w pracowni projektowej u Agnieszki Stępień za mniej więcej pół godziny. Tuż po 10:00 Kasia Stoparczyk porozmawia z dziećmi o karnawale. Karnawał to jest taka imprezka, gdzie wszyscy się wygłupiają, się przebielają. Dlaczego się nie przebrałeś za pieczoną parówkę? Bo ja nie robię takiego brązowego koralu. Ale w tamtym roku się mogę przebrać. Którym? No w tamtym następnym. Pamiętają Państwo pieczoną parówkę? To było chyba 2 tygodnie temu. Była też propozycja przebrania za jajko na imprezę karnawałową. O imprezkach i innych rzeczach, które dzieciom niczym nieskrępowana wyobraźnia podpowie w cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Chwilę później w studiu powitam gości. Dziś o talentach informatycznych nastolatek i o tym, jak i gdzie je rozwijać, porozmawiam z Van Ayn Dam, założycielką fundacji Girls Code Fun. U Ryszarda Jaźwińskiego, kwadrans przed 11, gościem będzie Wojciech Diduszko. To takie wielkie oskarżenie nowoczesności, czy też postnowoczesności, w której wszyscy żyjemy. Świata, w którym przez gadżety elektroniczne, przez łatwość kontaktu, tak naprawdę tracimy poczucie sensu życia. Dla niektórych będzie to świat bez Boga. Dla tych, którzy żyją poza religią, to będzie świat pozbawiony sensu, logiki. A fajny film, który panowie polecają, to Niemiłość Andrzeja Zwiagincewa. W instrukcji obsługi człowieka o przemianie wewnętrznej i poszukiwaniu własnej drogi Grażyna Dobroń porozmawia z Grzegorzem Pawłowskim, aktorem ulicznym i rzeźbiarzem. To kwadrans po 11, a o 11:30 zabierzemy państwa do Chin. Organizacje praw człowieka informowały o tym, że we wszystkich taksówkach w Pekinie instaluje się systemy nagrywania głosów i nagrywania rozmów. I wtedy było mówione, że jeżeli komuś się śni, że po igrzyskach wszystkie te specjalnie stosowane gadżety zostaną rozmontowane i odłożone do kąta, to jest niespełna rozumu. I jak się okazało, nie zostały odłożone do kąta. Stopień inwigilacji w Chinach w tej chwili poszedł jeszcze kilka kroków dalej. O tym Paweł Drozd w cyklu Za górami, za lasami. No i to by było na tyle. Teraz najbliższy punkt programu to informator ekonomiczny, ale do niego mamy jeszcze 14 minut. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie.

Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Tylko teraz w Biedronce winylowe szaleństwo. Płyty winylowe w cenie 34,99. The Who, Soundgarden, Tears for Fears, The Rolling Stones, Gary Moore, The Police i wiele innych. Winylowe szaleństwo już w Biedronce. Oferta ważna od 29 stycznia do 11 lutego 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić między poszczególnymi sklepami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytają Państwo, czy w do południa dziś tylko polska muzyka? Nie. Nie tylko, będzie kilka niespodzianek, ale w większości mam tu przygotowane polskie piosenki. Pan Bartosz jeszcze dodaje, że w Poznaniu również pogoda na kalosze. Tu Trójka, punktualnie w 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, tygodnik Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się, dzień dobry. I Wojciech Surmasz, kłaniamy się państwu. Panie redaktorze, wzrost ściągalności podatków i tym samym wzrost dochodów zaowocował rekordowo niskim deficytem budżetowym w 2017 roku. Jak informuje resort finansów, wyniósł on 25,5 miliarda złotych, to o blisko 21 miliardów złotych mniej niż zakładano w ustawie budżetowej, a pani minister finansów, nowo mianowana, mówi, że będzie jeszcze lepiej w tym roku. Zapowiada przynajmniej tak. Rzeczywiście jest sytuacja luksusowa. A dawno minister finansów nie miał tak dobrej sytuacji. To jest efekt kilku elementów, przede wszystkim koniunktury, jaką mamy w tej chwili w gospodarce. Niskiego bezrobocia, tego, że właściwie wszyscy, którzy chcą pracować, pracują. No, w związku z czym mamy większy taki chęć do robienia zakupów. To się przekłada na większe wpływy z VAT-u, a to VAT jest tutaj głównym sprawcą wzrostu. No i jeszcze dodatkowo mamy inflację, która trochę wzmacnia ten efekt, bo wyższe ceny to wyższy VAT. Trochę mam również wrażenie, bo to są oczywiście ten element pozytywny, te plusy dodatnie, plusy ujemne, no to jest taki, że ciągle kwestia tych inwestycji, które muszą mieć dofinansowanie. To prawda, ten rok ma być rokiem inwestycji. No właśnie, a tutaj ciągle budżet oszczędza na tych inwestycjach, w związku z czym nie ma tych wydatków na te dofinansowania tych projektów unijnych, a jeżeli te unijne projekty, jeżeli my mamy wykorzystać te pieniądze, to musimy się do tego dołożyć. No właśnie, także wszystko to składa się na taki, no, w sumie dosyć pozytywny obraz, ale nie bez pewnych obaw. No dobrze, to w takim razie należy mieć nadzieję, że te nasze obawy w tym roku zostaną rozwiane. ZUS się wziął za, no właśnie, za kogo? Za tych nieuczciwych, którzy udają, że poszli na zwolnienie, ale na nim de facto nie są. Dorabianie w innej pracy, sprzątanie mieszkania, przygotowywanie się do egzaminów, czy załatwianie spraw na mieście. Między innymi do takich aktywności w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim przyznali się ankietowani w badaniu Bankier.pl, portalu Bankier.pl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez pierwsze trzy kwartały 2017 roku wstrzymał wypłatę przez to, że skontrolował tych ludzi, którzy gdzieś tam biegali po mieście w trakcie urlopu, wstrzymał wypłatę 17,4 tysiącom zasiłków chorobowych. 17,4 tysiące zasiłków chorobowych zostało wstrzymanych, krótko mówiąc. No to jest też jeszcze jeden element tego naszego również budżetowego, tak. Mhm. Tak jak uszczelnianie VAT-u i daje dobre efekty, no to również uszczelnianie systemu ZUS-owskiego właśnie w dziedzinie tych świadczeń chorobowych, no jest rzeczą konieczną. I to, że ZUS tego pilnuje, no To jest rzecz chwalebna i tutaj właściwie mniej bym patrzył na te kwoty, które się udało odzyskać. Tych wstrzymanych zasiłków, tylko no, generalnie stworzenie wrażenia, no, że jednak zwolnienie to nie jest, zwolnienie chorobowe to nie jest okazja do wypoczynku urlopowego czy jakichś robót i innych historii, tylko no, że to ma na celu leczenie, więc ja mam wrażenie, że generalnie ta etyka pracy jest większa i lekarze często mówią, że nawet chcą dawać zwolnienia pacjentom, a oni mówią, że nie, bo pracodawca będzie niezadowolony, zresztą mają jakieś obowiązki. Ale okazuje się... A to też niedobrze. No też niedobrze, ale właśnie chodzi o to, że jeżeli jesteśmy chorzy, to powinniśmy chorować i to jest najważniejsze. 230 milionów złotych wydała w 2017 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, między innymi na wieżę kontroli w Krakowie. Budowa trwała 17 miesięcy, a jej koszt wyniósł około 50 milionów złotych. Ale nie wszystkie porty mają tak dobrze, donosi Puls Biznesu, dopowiadając, że jest taki port lotniczy w Modlinie, który jest omijany szerokim łukiem przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. To jest taka historia, która mnie ciągle napawa zdumieniem, bo teraz rozgorzała wielka wojna portów lotniczych. Ona jest w rzeczywistości wojną przewoźników. Chodzi generalnie o to, że państwo, które chciałoby, żeby LOT był takim dominującym przewoźnikiem, chce poradzić sobie z Ryanairem, który coraz większy udział ma w polskim w tych przewozach Polaków, również po kraju, ale również za granicą. No i w związku z czym chodzi o to, żeby mu utrudnić trochę życie. Mhm. Ryanair jest w Modlinie, w związku z czym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie inwestuje. I również porty lotnicze blokują rozwój tego lotniska, bo tu po pierwsze tutaj samorząd jest dominujący, a samorząd nie jest jeszcze, tak powiem, odzyskany przez rządzącą partię, w związku z czym to jest... I drugi pomysł, no to jest taki, żeby teraz wszystkich tanich przewoźników skierować do Radomia, bo Radom stał się takim drugim Modlinem, w związku z czym Ja tego nie rozumiem, bo mam wrażenie, że jednak no, Polacy już tak się przyzwyczaili do tego możliwości łatwego latania i ten Modlin jest dla nich dosyć ważnym, tam ponad 2 miliony rocznie lata, że takie działania instytucji odpowiedzialnej za ruch lotniczy i za bezpieczeństwo, blokowanie budowy wieży no, kontrolnej, no to jest jakiś... No to pewnie też ma swoje odzwierciedlenie w tym bardzo dalekosiężnym planie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ale to zostawmy, bo to już jest zupełnie... No tak, ale to już jest bardzo daleka przyszłość, temat. Tak. Tak jest. Jest czwartek, panie redaktorze, a kolejka na Kasprowy wciąż jeździ. Tatrzański Park Narodowy nakazał firmie Polskie Koleje Linowe zdemontować kolejkę. Dał jej na to kilka dni. Termin minął wczoraj. Co teraz? Pyta Rzeczpospolita. Odpowiemy na to pytanie. No mamy rzeczywiście, to jest jakiś, to trochę w nawiązaniu do naszej poprzedniej rozmowy o tej Modlinie, no to te Kasprowy to jest też taki punkt, w którym łączą się jakby konflikt gospodarczy z konfliktem politycznym. Chodzi generalnie o to, że Polskie Koleje Linowe zostały sprywatyzowane. Teraz dominującym właścicielem jest tam fundusz taki luksemburski MIT Europa, który rozbudował tę kolejkę, ma tam rozmaite projekty. Górale nie chcieliby odzyskać tę kolejkę, uważają, że ta kolejka im się należy, że oni powinni mieć. W związku z czym Teraz wszystkie siły, również polityczne, zostały zaprzęgnięte, żeby tego inwestora, tak powiem, no, na tyle tak zmiękczyć, żeby on zdecydował się może sprzedać tę kolejkę, a plany są takie, żeby kolejkę wprowadzić na giełdę. Także, znaczy w ogóle cały projekt polskiej kolei. Tak, tak, no najważniejsze, panie redaktorze, że kolejka jeździ, mamy szczyt sezonu. Tak, oby to, jak najdłużej. Nawet narcia, oby tak, śnieg był jeszcze. Oby jak najdłużej, tak, tak. No i na koniec, po incydentach, które wydarzyły się w ubiegłym tygodniu we francuskich supermarketach, tutaj pada marka, nie będziemy promować. W związku z obniżką cen Nutelli francuski rząd chce ograniczyć w przyszłości możliwość tak dużych promocji. Ja przypomnę, w zeszłym tygodniu wybuchła wojna o Nutellę we Francji. Francuskie media informowały o histerii i zachowaniu podobnym do dzikich zwierząt zaobserwowanych w marketach. Tu pada ich nazwa. To efekt promocji na słoiki z Nutellą przeprowadzonej w czwartek 25 stycznia. Jak przyznają francuskie media, produkt ten cieszy się we Francji szczególnym uwielbieniem, a przecena o 70% nie mogła skończyć się inaczej. Okazuje się, bo to tak czasami mówimy, że to u nas takie rzeczy bywały, przecież mieliśmy takie, każde otwarcie jakiegoś hipermarketu łączy się albo z jakimś... Albo dużej sieci, prawda? Albo dużych sieci, tak, to się łączy z jakąś tam super przeceną, ale to jest właśnie ten mechanizm działa na całym świecie. Przecież nawet Czesi nakręcili film, gdzie taką zrobili inscenizację, że niby stworzyli hipermarket, w którym miała być jakaś super wyprzedaż i ludzie się ustawiali, chociaż to nie był rzeczywisty handlowy obiekt, więc no rzeczywiście handlowcy powinni trochę zdawać sobie sprawę, że no, że łatwo jak w klientach łatwo wyzwolić właśnie, jak pan powiedział. Takie instynkty. Takie jakieś dzikie instynkty. Tam zresztą nie była jakaś gigantyczna, bo tam z 4 chyba euro do euro to tam no w każdym razie no nie rozdawano tego za darmo. Mnie zaskoczyła informacja, że Francuzi tak pokochali Nutellę, bardziej bym się spodziewał, a tak, że... Tak, a to jest akurat sery, to mnie nie dziwi, to mnie wino. To wie pan, to sery, wino to oczywiście, ale wie pan, taki do rogalika rano, taki krem czekoladowy, to jest rzeczywiście w kulturze francuskiej dosyć popularny. No, życzymy im, żeby ta Nutella była tania, tak, i żeby sobie smarowali te rogaliki. Tak jest, generalnie smacznego. Chcą. Smacznego, tak jest. Adam Grzeszak, Tygodnik Polityka, dziękuję bardzo. I Wojciech Surmacz, kłaniamy się państwu i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm Mixed Emotions, The Rolling Stones. A słyszeli Państwo, że jest taki plan, no bo nie, plotką tego nie nazwiemy, nazwiemy to planem, żeby zespół wystąpił 4 czerwca na Stadionie Narodowym. Tak, podobno są takie plany Kancelarii Prezydenta. Niestety problemem są finanse, bo kilka milionów euro kosztuje zaproszenie The Rolling Stones na koncert. I tak sobie pomyślałam, jakbyśmy się wszyscy zrzucili, to może by się udało. No dobrze, ale to dopiero plany, może nie będzie plamy z tych planów. Agnieszka Stępień jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I ty nie o koncertach i zespołach. Ale trochę o zagranicy będzie, to znaczy o wzornictwie i polityce zagranicznej. Może na pierwszy rzut ucha to się nie łączy, ale związki są i to dosyć ścisłe. Pracownia projektowa. Kraje, które znane są z powodu powstającego tam designu, dobrze się kojarzą, bo to znaczy, że mają kreatywnych projektantów, dobrą edukację, przemysł na wysokim poziomie, korzystają z technologii, no i jeszcze mają świadomych estetycznie mieszkańców. Dlatego wiele państw promuje za granicą tę część swojej kultury i gospodarki. U nas robi to Instytut Adama Mickiewicza. Promocja polskiego wzornictwa to część jego działalności, mówi Katarzyna Mitrowicz z Instytutu. Instytut Adama Mickiewicza, promując polski design na świecie, stawia na jakby różnorodność i na wybranie tych cech, które dla odbiorcy zagranicznego w pewien sposób będą atrakcyjne. Ale mówiące także o kulturze polskiej, o tej kreatywności, o bardzo solidnym wykonaniu, solidnym rzemiośle, o nowych technologiach, które u nas też są w pełni wykorzystywane. Co jest atrakcyjne dla zagranicznego odbiorcy? To oczywiście zależy od regionu, ale mamy tutaj tych kilka dyscyplin. To jest grafika, to jest współczesna ilustracja książkowa dla dzieci. Nasza dla Polska dla dzieci po prostu bije rekordy popularności. To są także projektanci modowi, którzy coraz jakby śmielej zaczynają pokazywać się także za granicą. Instytut jakby chce ten potencjał wykorzystać i tworzy programy wsparcia dla właśnie też tej dyscypliny. Są kraje, które właśnie z designu uczyniły takie skuteczne narzędzie promocji. Jeżeli mówimy, myślimy dobre wzornictwo, dobry design, to przychodzą na myśl kraje skandynawskie czy Włochy. Trzeba pamiętać, że to są państwa, które swoją strategię promocji w oparciu o design kształtowały na przestrzeni kilkudziesięciu lat. My teraz jakby wykorzystujemy szansę, którą mamy na działania wizerunkowe i na działania takie propagujące. I to już można jakby śmiało powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich powiedzmy 7-10 lat ten wizerunek polskiego wzornictwa na świecie się zmienia. Coraz bardziej jesteśmy jakby traktowani nie tylko jako producenci czy podwykonawcy. Na przykład mebli. Na przykład mebli, tylko polskie marki jakby z powodzeniem radzą sobie pod własnym brandem, więc to jest ta siła, ta zmiana, którą my też wykorzystujemy w działaniach Instytutu Adama Mickiewicza i na tym budujemy wizerunek, który chcemy umacniać, który chcemy propagować dalej. Czy wzornictwo może być elementem marki kraju, budowania marki kraju? Zdecydowanie tak. I to jest właśnie punkt, od którego wychodzimy, że uprawiając dyplomację kulturalną, bo tym się zajmujemy, tworzymy, wzmacniamy wizerunek kraju. Pomagacie też projektantom, żeby mogli się po prostu pokazać. Jeden z naszych flagowych programów to projekt Wystawiajmy się. W tym roku rusza 5. edycja. Już trwa. Już trwa, ale zgłoszenia można nadsyłać do 9 lutego. Pod patronatem Culture brandu Instytutu Adama Mickiewicza dajemy szansę pokazania się na przeglądach, festiwalach, targach. Wszystkich najważniejszych. Najważniejszych na świecie i dajemy szansę pokazania się na 3 wydarzeniach w ciągu roku. To jest program skierowany do marek, do projektantów, do firm, które już planują swoją ekspansję na świat. Nasze wsparcie po prostu to umożliwia, jakby zapoznanie się z tym środowiskiem, z kontekstem międzynarodowym, poznanie promotorów, kuratorów, nawiązanie współpracy biznesowej, ale także na stworzenie jakby sieci kontaktów, które pozwolą rozwijać się marce. Co ważne, Instytut, my współpracujemy co roku z agencją, z Międzynarodową Agencją PR, więc wszyscy nasi uczestnicy są zaopiekowani w ramach tych działań, więc jakby ta wartość dodana to jest coś, czym my możemy wesprzeć, bo to nie jest tylko dofinansowanie. Trzeba się wystawiać. Myślę, że warto. Mamy naprawdę świetnych projektantów i mamy się czym pochwalić. Czym pochwalić, ale też czym konkurować po prostu na światowych rynkach. No dla nas to właśnie ten element marki Polska, a dla projektantów to są konkretne zamówienia, to jest rozwój ich marek i działalność, ten sukces, któremu my kibicujemy i staramy się z wszelkich miar wspierać. Mówiła Katarzyna Mitrowicz z Instytutu Adama Mickiewicza, a więcej informacji o projekcie Wystawiajmy się znajdą Państwo na stronie Instytutu. Przypomnę, nabór trwa do 9 lutego, więc jeszcze tydzień i kilka godzin. A skorzystać z tego projektu mogą projektanci tworzący w wielu obszarach, bo jest tu i grafika użytkowa, ilustracja, typografia, projektowanie produktu, usług, przestrzeni publicznej, mody, biżuteria, także food design, także pełne spektrum. I warto korzystać z takich propozycji. No, z warto takich wypromować projektów. Siebie, przy okazji wypromować Polskę. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść. Agnieszka Stępień, Pracownia Projektowa, wracają za tydzień. Słyszymy już, skrada się do nas Natalia Przybysz, a za 7 minut w Trójce serwis informacyjny.

Zapłacisz 2699 zł, oszczędzając 300 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy.